să nu greșit. Suntem brigada cea mai bine organizată, peste noi nimeni n-o să treacă niciodată. De noi ar fi bine să știți, să vă feriți, să stați în banca voastră și să nu greșit. Vreau să beau cu frații mei, atâta cu frații mei, ce mai șmeche, ce mai grei, atâta sunt frații mei. Și-am să fac o masă mare, milioanele să zboare, că am frații, că am frații lângă mine de valoare. Vreau să beau cu frații mei, chiar așa. Tinerii cu mine împotriva mea. Știi că nu-i bine, știi că nu-i bine să ne deranjez. Știi că nu-i bine, știi pentru tine s-ar purta să te șifonez. Dar totuși încearcă spre casă aleargă. N-are niciun rost să ne certăm aiurea, să te mutăm pe pădurea. Loteria, dar multă lume când mă vede, da. și toată România asta. Se adună toți băieții, cu muzica pe sistem de tremură pereții. aici lumea bună și nebună își face viața și unde te multe ori ne prinde dimineața. Asta este locul unde se adună toți băieții cu muzica pe sistem de tremură pereții. Aici lumea bună și nebună își face viața și unde te multe ori ne prinde dimineața. Buri, buri, buriceală, motor, motor, buriceală și machială, motoare, motoare. Cea mai mare buriceală, motor mișcător, și cea mai tare ieșeală. Și se rup în dans cu mișcări periculoase. Când va fi botez și nuntă, maneaua nu moare. Singurul ce muzical ce-a făcut banii să zboare. La manele vin și fete din cluburi fițoase. Și se rup în dans cu mișcări periculoase. Când va fi botez și nuntă, maneaua nu moare. Singurul ce muzical ce-a făcut banii să zboare. Unde mergem să petrecem când plecăm din cluburi tari? La lăutari, unde cântă lăutari? Unde intră șprițul bine și se fac petreceri mari? La lăutari, unde cântă lăutari? Unde se aruncă cu banii când vrem noi să ne dăm mari? La lăutari, unde cântă lăutari? Aici lumea sus pe meze joacă pe manele tari. La lăutari, unde cântă lăutari? O mai vrei, o mai vrei, o mai vrei, n-o mai vrei. La marginea patului Carolina, wow! Plăcerea bărbatului Carolina, wow! La marginea patului Carolina, plăcerea bărbatului Carolina. Lasă-te pe spate, sărută-mă într-o parte, bagă limba în ureche că mă știe multe fete, fată, sunt bărbat. Jos fusta, o Carolina Balam, melodia ta, o Carolina Balam. Carolina Jambala. Hai vino ca o Carolina Balam. Tu ești a mea, vând mașina lui mama, vând și casa lui tata și brățara lui sor mea. Vreau să fii a mea, lasă-te pe spate, sărută-mă într-o parte, fată, sunt părâmpat, mai paralizat. Nu știu ce să fac, fată, mai e mâncat. Sex, sex, sex. Sex fantastic, como bombastic. Am brâna, brâna, brâna, como fantastic. Sex frontal, sex orizontal. Hai vino, Carolina, ca să-ți-o fac chiar. Dar urcă-te pe mine, freacă-te mai bine. Lasă-te un pic mai nenorocit. Dă-i motoare verticale, tare supranaturale și opturi americane. Mai băga fată în pale. Lasă-te un pic rău mai zăpăcit. Dar nu zice 43, 53, 63, 73, 83. O mai vrei, o mai vrei. Lasă-te pe spate, rotă-mă într-o parte. Mi-ai dat vală de ficat, nu știu ce să fac. Am agățat o brunetă, mamă, ce picioare avea, ce bine arăta. Îi făcea pirueta, să vedea toate alea. Că avea o fustă minită, ei să vedeau bikini. N-am mai rezistat și la ea m-am dat. Și-am invitat-o acasă, i-am dat tot ce aveam pe masă. Mi-am mâncat și frigiderul, nefroașii și șifonerul. Și-am zis, n-am mai rezistat și gura mare a strigat: făi nehalito, făi sângerito, făi șmecherito, haladito, nesimțito. Făi haladito, făi nehalito, făi nehalito, nesimțito, nenorocito. Și-am băgat-o în dormitor și-mi venea să o omor. Că stripii să dezbrăca, pe mine să urca. Ca figuri paranormale și opturi americane. Mă băga, Doamne, în boale, mă nenorocea. Nu știam ce mai vruia, mă paraliza. Pe spate mă mușca, mă nenorocea. Nu știam ce mai vruia, că ce rău mă dispera. Doamne, pe mine s-a urcat și ce motoare ea mi-a dat. Motoare ce nu pot să spun, mă nenorocit. Dar motoare verticale și opturi triple americane și cutalea e germane și paranormale. Dosarele îi scria și mă zgâria cu limba pe mine. Ia frate, ia într-una mă gusta. Mă gâti la ușor, mă nenorocea. M-a paralizat, într-una să mișca. Doamne, ce transpira. Da, de ce? De nu. E bine, bine, lasă-mi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de Romania. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de Romania. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem de Romania, li, li, li. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean, suntem de Romania, li, li, li. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de Romania. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de Romania. Băutură, băutură și manele și femei de șapte stele. Băutură, băutură și gagici, nu m-aș mai pleca de aici. Și nici nu vreau să trăiesc fără să beau. Viața mea de vagabond aș schimba-o, dar nu pot. Nici nu pot și nici nu vreau să trăiesc fără să beau. We'll be right back. bine, bine, foarte bine. Se lipesc banii de mine, se lipesc banii de mine. Săracii duci banii mici, să aibă din pei și ei. Dau cu super flu pe ei. Bine, bine, foarte bine, se lipesc banii de mine, se lipesc banii de mine. Săracii duci banii mici, să aibă din pei și ei. Dau cu we'll be right back. mine. Doar de mâine totul va fi uitat. Am crezut în tine și-ai făcut și-ai vrut din mine. Și-o să am să fac ta. Și spal părul, să vine camarul. Și spal părul, să vine camarul. Spal părul de plin, să fie mâine mai bine. Și spal părul, să vine camarul. Și spal părul, să vine camarul. Spal părul de plin, să fie mâine mai bine. Să nu mă stau pe picioare, că mie-mi place viața și cât am să trăiesc. Să nu existe zi în care să nu-mi chefuiesc. Toată lumea în picioare, cu paharele în mână. Și să ne facem de cap toată noaptea împreună. Să uităm de supărare, de necazurile toate. Și să facem pahare în fiecare noapte. Și spar părul, să vine camarul. Și spar părul, să vine camarul. Spar părul de plin, să fie mâine mai bine. La tot să ne mergă mai bine. Și spar părul, să vine camarul. Și spar părul, să vine camarul. Spar părul de plin, să fie mâine mai bine. Fac mai multe milioane, rândești, cumpără mașini. Eu îmi cumpăr avioane. furați, nu-mi promutați, să nu furați, nu-mi promutați. Nu sunt bani falsificați, sunt din ei adevărați, cum au oamenii bogați. Chica, chica, chica, chica. chica, chica, chichita, cel mai mare, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Hai și voi, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Hai cu noi, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Dar nu ne mai pasă. Am dat șpagă și poliția ne lasă. Hai băieți, dați bunul că-i la mine acasă. E petrecere, petrecere. Cum bagem o distracția? Revede și poliția. Dar n-au venit să mă amendeze, au venit să se distreze. Chiar dacă e final, mama e de viață. Fetele la dans până mâine dimineață. E chef mare, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Cel mai tare, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Hai și voi, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Hai cu noi, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Cel mai tare, chichila ta, chichita, chichi, chichi, chichita. Hai și voi, chichila ta, chichita, chichi, chichi, chichita. Hai cu noi, chichila ta, chichita, chichi, chichi, chichita. E chef mare, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Cel mai tare, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Hai și voi, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Hai cu noi, chichila ta, chichita, chica, chica, chichita. Cântă cu Nicolae! la mișto te iau, cum vreau eu, la mișto te fac, nu-mi e greu. Bucură pe și te amamezi, te fac din cuvinte, nici nu știi ce te-a lovit. Da, da, da, da, da, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Poți să fii un miliardar sau un euro milionar, poți să ai colire sterline, că și țin în fața mea. Vă dau lovitura grea, cu mine ați încurcat-o. V-ați dat la forțele NATO. Dacă ieși și țin în fața mea, spargem difuzorul. Acum când pornim motorul. Eu chefu dușmanilor. ce vrei. Cu mine o să nu te iei un bam bam bam de lor. Bossul boșilor, capul mafiei. Treaba ta, fă ce vrei. Cu mine o să nu te iei. Din partea mea, Liviu Guță, împreună cu Mr. Juve și Liviu Puștiu, dedicăm această melodie pentru toate femeile aventuriere. Suflet fără mângâiere, nu e pe loc neavere. Să-mi aline durerea, este doar dragostea ta. Suflet fără mângâiere, nu e pe lume la fere. Să-mi aline durerea, este doar dragostea ta. Bine, Liviu Puștiu! 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți, că ai mai vrea, dar nu mai. Și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți, că ai mai vrea, dar nu mai poți. Dacă nu-i faci pe tine plăcerile odată și încă o dată, din pate îmbrăcată pleacă și te lasă baltă. După 4 zile și 4 nopți să te văd dacă mai poți să te iau, să-ți dau în dormitor și apoi să te duc la doctor. Stai fata mea, nu te sperie, hai vino încă. Știu că și ție îți place și vrei pe la spate. Pe la spate, pe la spate. 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți, că ai mai vrea, dar nu mai poți. 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți, că ai mai vrea, dar nu mai poți. Și mi-ai zâmbit și încet m-ai sărutat, dar era adevărat. După ce am adormit, m-ai privit și mi-ai zâmbit și încet mă sărutai, cu mâna mă mângâiai. Și fetele sunt oațe, se fac că sunt supărate. Se mulțumesc odată, vor de 4 ori pe noapte. Să curgă apele după tine, să-i dai cât mai tare. Să te strâng între picioare, frate, să-i dai unde-o doare. Vină în coasă, stau la ramen, să-ți treacă de foame. Să te fac să tras, să-ți scot figurile din cap. Dacă nici de data asta nu te satură băiatul, jur că din seară îți dau aha până când se rupe patul. Până când se rupe patul, până când se rupe patul. 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți, că ai mai vrea, dar nu mai poți. 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți, că ai mai vrea, dar nu mai poți. azi noapte m-am îmbătat, trist supărat, că m-ai uitat și m-ai lăsat pofta de viață. Mi-ai luat la inimă, mai ales, dar tu n-o să te las. Tu vrei să-mi faci de caras, n-o să te las. La inimă, mai ales, dar tu n-o să te las. Tu vrei să-mi faci de caras. ceea ce nu au atele. În discoteca toată e cea mai drăguță fată și tare mi-aș dori să vin cu mine măcar o dată. Dar cel mai bine mă simt atunci când îți înveți și trupul tău vibrează. Gândește că vrei și-ar vrea să simt că mă dorești. Te mici beton și mai vrăji de la ce cruș. Ar vrea să îți spui tu cum continua ce rămâne de făcut. citesc Biblia și plâng. Spune-mi, Doamne, spune-mi când o să fie și la mine puțin rău și mai mult bine. Astăzi mai iubește, bate la ușa mea și se milogește. banii mei, eu i-am respectat. Când am fost la greu, eu i-am ajutat să ajung ce sunt. Am muncit din greu și n-am încercat la nimeni să fac rău. Pe dușmanii mei, eu i-am respectat. Când am fost la greu, eu i-am ajutat. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată viața lor nu calc în urma mea. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată viața lor nu calc în urma mea. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată viața lor nu calc în urma mea. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată viața lor nu calc în urma mea. Mâine e falanul, pe mine banii nu mă din gavilanele. Să muriți de invidie. Spune milioanele, din gavilanele, că mi-o cu buzunarele, cu amândouă mâinile. Spune milioanele, din gavilanele, că mi-o cu buzunarele, să muriți de invidie. Sunt așa de noroc. Am dușmanilor, am puterea banilor, și fac în ciuda lor, ai invidioșilor. Sunt așa de norocos, mare, mare norocos, tânăr și frumos și merge mintea cu folos. În toate am dușmanilor, am puterea banilor, și fac în ciuda lor, ai invidioșilor. Dușmanoșilor, invidioșilor, scoare milioanele, pică avioanele. Mercedes, hai în avion, și la sutien să-ți bag un milion. Hai în Mercedes, că vreau să te iubesc, doar 10 minute și mă potolesc. Hai în Mercedes, hai în avion, și la sutien să-ți bag un milion. Hai în Mercedes, că vreau să te iubesc, doar 10 minute și mă potolesc. Mercedes, hai în avion, și la sutien să-ți bag un milion. Hai

mi-au zăpăcit banii. Ca pe mine spun că-i cheamă să-și facă și ei reclamă. Au luat-o razna dușmanii, cred că i-au zăpăcit banii. Aleargă după reclamă și nici dracu' nu-i bagă în seamă. Eu sunt unul, numai unul, unul, numai unul. Nu se poate, nu se poate, tu-i pe locul unu. Că numai originalul este valoros. Hai că rați-vă dușmanii la munca de jos. Eu sunt unul, numai unul, unul, numai unul. Nu se poate, nu se poate, tu-i pe locul unu. Că numai originalul este valoros. Hai că rați-vă dușmanii la munca de jos. Lasă că steaua mea e tot. fetele nu spun că-s băiat bun. Dacă vrea prin fața mea, unul nu trece. Cu mine și-au găsit nașul, nu le merge. Eu mă joc cu banii, de-aia mor dușmanii. Lumea e invidioasă. Hai, lasă, lasă. Piramida, în de-aia vreți să îmi luați locul, dar am să vă ar mai rău ca și focul. Numărul 1, 2, 3, 4, numărul 5, numărul 6, numărul 7, 8, 9, 10, de la 1 până la 10, nimeni nu mă poate trece. Astea-s locuri ocupate pentru mine rezervate. De la 1 până la 10, nimeni nu mă poate întrece. N-aveți față pentru ele, că sunt locurile mele. Numărul 1, 2, 3, 4, numărul 5, numărul 6, numărul 7, 8, 9, 10, de la 1 până la 10, nimeni nu mă poate trece. Astea-s locuri ocupate pentru mine rezervate. De la 1 până la 10, nimeni nu mă poate trece. N-aveți față pentru ele, că sunt locurile mele. Numărul 6, numărul 7, 8, 9, 10, de la 1 până la 10, nimeni nu mă poate trece. Astea-s locuri ocupate pentru mine rezervate. De la 1 până la 10, nimeni nu mă poate trece. N-aveți față pentru ele, că sunt locurile mele. Numărul 1, 2, 3, 4, numărul 5, numărul 6, numărul 7, 8, 9, 10, de la 1 până la 10, nimeni nu mă poate trece. Astea-s locuri ocupate pentru mine rezervate. De la 1 până la 10, nimeni nu mă poate trece. N-aveți față pentru ele, că sunt locurile mele. Sunt tare. Asta-i pentru mafioși și pentru șmecherii toți. Sunt tare. Nicolae Guță, împreună cu pe ei. Măriți-mă de vreți și prin satelit. Cu toată tehnologia tot m-am fraierit. Nu mai încerca să dans de urmele mele. Sunt pe insulă în vacanță cu fetele mele. Sunt tare și nimeni nu poate să mă doboare. Fiindcă m-am baloane, tot timpul rămân în picioare. Nu mă duc la vale, găsesc o scăpare. Tare și nimeni nu poate să mă doboare. Am putere mare când e vorba de acercare. Vă las ochii în soare, vă trimit la putare. Mă căutați tu că sunteți după mine. Ne jucăm de-a șoarecele și pisica. Dar degeaba încercați că eu nu știu ce este fix. Sunt mafios, zic ala Al Capone. Și am onoare ca familia Corleone. Mă căutați stresați și de mine nu dați. Încercați disperați și ce mult mă distrag. la mine vine banul. Și la anul, și la anul, și la anul, și la anul eu fac legea, nu dușmanul. Să facă dușmanii bine, că-mi iau banii după mine. Dar fi cum gândesc dușmanii. banii mari, de zdrupa să-mi ia banii. Dacă prind un nucă seapă, să-l trag după mine în groapă. Banii la mine, când Bye. nu, nu, nu. Dați-mă în judecată, că amintea dezghețată. Puteți să mă reclamați, ce-i al meu nu întoarți. Când să preda șmecheria, o învățam în clasa întâia, o învățam în clasa întâia. Dar vă toți ați fost absenți și ați rămas cu licenți, și ați rămas cu licenți. O învățam în clasa întâia, o învățam în clasa întâia. Dar voi nu ați fost atenți și ați rămas repetenți, și ați rămas Florinele, este deșteptul. Primul pas îl fac cu dreptul. La dușman le băie cheful. Nu te pune rău cu șeful. Sunt deșteptul, sunt deșteptul. Primul pas îl fac cu dreptul. Primul pas îl fac cu dreptul. Nu degeaba-mi pune șeful. Cine-i șeful? Eu sunt șeful. La dușman eu le iau chef. Nu fac primul pas cu stângul. De lumea și pământul. Sunt deșteptul, sunt deșteptul. Primul pas îl fac cu dreptul. Primul pas îl fac cu dreptul. Nu degeaba-mi pune șeful. Cine-i șeful? Eu sunt șeful. La dușman le tăi tot cheful. Nu fac primul.

și pachete. Toți prietenii ne facem mangă.